چنیت ولارو تیخی زهر او هدول تو بچه برد خودزا کنیل ها عذابالا دلشه مرال خوالا خالا خویی لکل کو چنیت ولارو تیخی زهر او خوی لکل کوچنیت ولارو تیخی سر.